14 minut po godzinie 5. Prezydent Joe Biden w miniony poniedziałek nie tylko obchodził swoje 81. już urodziny, ale też uczestniczył w wielu ważnych spotkaniach z Amerykanami. No i właśnie podczas takiego poniedziałkowego spotkania, jubilat, chciał chyba zaskarbić sobie uznanie młodszych wyborców, no i wspomniał o trwającej właśnie trasie koncertowej jednej z najpopularniejszych amerykańskich wokalistek. Biden wspomniał, że w trasę koncertową Renaissance wyruszyła właśnie Britney Spears. Tyle, że panie prezydencie, przepraszam, nie powinnam może poprawiać prezydenta, ale Renaissance to nazwa trasy koncertowej, owszem, ale nie Britney Spears, a Beyoncé. A w trasie jest teraz nie Beyoncé, a Taylor Swift. I ta trasa nazywa się The Eras Tour. Ale proszę się nie martwić, panie prezydencie, Britney Spears też istnieje i też występuje, nawet z Eltonem Johnem. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie kluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie kluć na godło. Thank you. lekarz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. O poranku odczuwalna temperatura jest o kilka stopni niższa niż ta na termometrach. Proszę uważać. Jeśli nie wyszli Państwo jeszcze na zewnątrz, to ostrzegam, że naprawdę nie ma co się sugerować tymi wartościami na termometrach, bo jest bardzo zimno. No mnie zmroziło dzisiaj rano. A druga połowa dnia nie będzie już niestety tak słoneczna jak wczoraj. Dzisiaj będzie nam towarzyszyć całkowite zachmurzenie. Słońca nie będzie, ale za to będą przelotne, chociaż momentami intensywne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach po południu 5 stopni w Małopolsce i na Śląsku. 3 stopnie będą w centrum, 9, a nawet 10 stopni nad morzem, ale tam też będą pojawiać się bardzo intensywne opady deszczu. Jeśli chodzi o barometry, na nich mamy dzisiaj zaledwie 999 hektopaskali. Synoptycy mówią, że to ciśnienie będzie jeszcze spadać, a biometr dziś niestety jest niekorzystny. Ale przypominam Państwu, że mamy dzisiaj dzień kawy espresso, więc myślę, że ona się bardzo dzisiaj przyda. No i w takich dosyć dużych ilościach mogą Państwo ją spokojnie skonsumować, ale oczywiście żeby nie za dużo jej wypić, żeby można było spać. A teraz już na naszej antenie Hej i Sik, 21 minut po godzinie 5. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz mnie, jakby nie było tak. sleeping midway through the night. Don't wanna cut down to the obvious highlights. You've gone too long unsatisfied. How does it feel when you lie awake? Ignore the ache just to get through. How does it feel when you lie? Something on my mind i Purple Disco Machine. A u nas w kalendarzu dzisiaj dzień Fibonacciego, czy też dzień kawy espresso, a za wielką wodą prawdziwe święto, czyli święto dziękczynienia. Tradycja tego dnia sięga już nawet XVII wieku. Z kolei od XIX wieku decyzją prezydenta Abrahama Lincolna to święto jest świętem narodowym i, co ważne, wolnym od pracy. Między innymi o oficjalnych obchodach święta dziękczynienia, ale także o tym, jak podchodzą do niego Amerykanie, powie dziś państwu nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski, a z Markiem będziemy łączyć się jeszcze przed godziną 6:30. A już teraz What I Am i Eddie Brickell w trójce. Thank you.

16 minut zostało nam do godziny 6. Mam nadzieję, że załapali się Państwo wczoraj na słoneczną aurę. Jeśli tak, to bardzo dobrze, bo niestety, ale najbliższe dni to ze słońcem nie będą miały nic wspólnego. Od północy idzie do nas, co ciekawe, ciepły front, ale ten ciepły front mocno nam namiesza w pogodzie. Będzie wiać i padać, i to mocno. No i apelujemy też do Państwa o ostrożność, bo w całej Polsce mamy dzisiaj ostrzeżenie od IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami i śliską nawierzchnią, no i kolejne ostrzeżenie przed silnymi porywami wiatru, które będą nam towarzyszyć głównie w drugiej połowie dnia i przez cały wieczór. Proszę na siebie uważać. Nie mieli celu. Jak my dookoła trudny świat, ulica była domem, nauką tych lat. Dla nich wieczna droga dzikich serc. Polskiego Radia. Oh Lord, here I go, get the highs, why the lows, they set me up with all. Someday I'll be on my knees and I pray my heart don't miss a beat. But right here, right now, and I feel that rhythm. It's the lifeline that I've been given. All these colors in my head, and I ask myself, is it over? Oh, there's a song that God only knows, and it's keeping me dancing. Dziewięć minut do godziny szóstej. Audycja Trójka Budzi powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że mimo niekorzystnego biometu, chociaż trochę poprawiliśmy Państwu humor, no bo proszę pamiętać, że po deszczu zawsze wychodzi słońce. Ja jeszcze nie wiem, kiedy wyjdzie, tak na 100%, ale kiedyś na pewno. No chyba teraz Państwa pocieszyłam. Chwilę po godzinie szóstej startuje audycja Pora na Trójkę, podczas której pocieszenie znajdą mieszkańcy wszystkich miast, za wyjątkiem Poznania, bo to właśnie w Poznaniu tworzą się największe korki. O tych korkach dzisiaj rozmawiać będziemy. Już za chwilę w studiu pojawi się Piotr Firan i Radosław Nałęcz, a ja dziękuję Elżbiecie Różyckiej za realizację dzisiejszej audycji. Do usłyszenia. Bezwładnie mijają godziny.

Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 listopada, na zegarze prawie 6.